وما هم بونا لنن عنها غاينجن جهيما بغائبين ويرنتاب بيرنتاب ما جهيو بونا تا دون ها ويغول او جوني با دو ساتي immo den do yaare den da o dum ala do dum go tampere adna den ko ka adna do go do sonjo to hayno he sigiti yo modi do o min on hoyana la tiw joni mi eggudo mi yaara no kelka kono kala hara ton dum ala ko duwasi sonja yite ngin no buri e hulbi nan de tawde awata eggude si satti ha satti ko sattere habbira hino beyti ka adna do si satti hayno he habbode si satti hoye luta ta sattude do ngono amma non ton o satere nen ko hono beedi tun ko hino beedi awa pa wirna de yugo juna awa do satte mi yaru abe do be wirno ita ke nge do jehima we fiu wa ma hum be onare anha gay nge do jehima we be o e bina wirre tebe o